Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sel ve kuraklık. Eski insanlar bu ikisini yıldızlara bağlamışlar. Yani filan yıldız çıkınca işte kurak olur filan diye. Tabi bu Allah'a şirk koşmak olmuş oluyor. Günümüzde de bu meteorolojiye bağlanıyor ya da doğal afet deniyor bunlara. Haş Allah-u Teala sanki bu işin dışında kalmış gibi oluyor. Kuraklık, sel. İkisi tabi bunların afet. Ama doğal değil muhteremler. Doğal değil, ilahi afet bunlar. Allah'ın gazabı bunlar. Şimdi bakalım Kur'an'a bakalım inşallah nasip olsa buna gerçeğine. Sel ve kuraklığın kökeni su tabi. Su dünyaya fazla geldi mi sel oluyor. Yani bir denge dışı. Su geldi mi yeryüzüne bir bölgeye sel oluyor. Eğer su hiç gelmezse kurak oluyor. Su nedir? Önce bakalım inşallah. Enbiya ayet 30'da Mevla buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ci'anna min ma'i külli şeyin hayy. Mevla buyuruyor. Her direği sudan yarattık Mevla buyuruyor. Ne kadar canlı varsa insan, hayvan, bitki her birinin hayatı demek ki su ile oluyor. Su olmadı mı hayat olmuyor. İlk su dünyaya nasıl geldi? Dünyada nasıl su oluştu? Tabi dünyanın oluşumu da var mesela. Hep Kur'an'da var bunlar. Gökteki gazların patlaması, infilakta bunlar var. Tabi Kur'an'a girmeyeceğim. Allah-u Teala Mevlamız Rabbül Alemin. Bütün alemi yaratan, yöneten, yönlendiren, her şeyi bilen, her şeyde gücü yeten. Bir insan bir şeyi bilir ama gücü yetmez. Biliyorum ama, ah de, biliyorum ama der, gücü yetmez. Allah-u Teala Mevlamız her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, her şeye gücü yetiyor. Allah-u Teala'nın takdirinde ezelle varmış ki insanın yaratılması, insan diye varlık. İnsan diye varlık olması olmaz mıydı? Olurdu, olmuş da işte. İnsan son yaratan bir varlık insan aslında. Olurdu alemde. Ama takdirde insan yaratılması varmış. Tabi insan nasıl bir varlık olacak? İnsanın yaşam koşu nasıl olacak? Hep bunu ezelde bunlar takdir edilmiş, belirlenmiş bunlarda. İşte dünya gezegeni bunun için özel olarak insana tahsis edilmiş dünya gezegeni muhteremler. Önce Allah-u Teala her şeyin alt yapısını yaratıyor önce. İnsandan önce insanın yaşam koşulları gereken altyapı önce dünyada yaratılmış. Bunu Allah böyle yaratıyor muhteremler. Mesela bizde ve dünyada cinler vardı. O zaman dünya çok sıcaktı ama dünya. Ateş o zaman dünya. Onlar yaşadılar dünyada ama. Ne gerekiyor dünyayı insan yaşaması için? Allah'ın takdiri gereği su gerekmektedir. Dünyada su olacak. Önce Mevlam ne yapmış Rabbimiz? Su için yeryüzüne bir depo hazırlamış Rabbim. Bak, depolar, işte okyanuslar, denizler, göl yatakları. Nedir bunlar? Hep bunlar su için depolar önce hazırlanmış. Allah Teala buyuruyor müminin ayet 18'de Rahim ve enzelna mines semai maen bi kaderin ve enzelna indirdik. İndirme tabi ne olur? Yukarıdan aşağı olur. Ayrıca bunu Mevlam beyan ediyor. Mini beyanı ile mines semai gökten indirdik. Gök nedir muhteremler? Üstümüze gök denir. Yani bulutlara gökte sayılır. Bunun sınırı yok. Gökten sınırı yok artık yukarısı. Semadan indirdik Mevlam buyuruyor. Neyi? Maen suyu gökten indirdik. Demek ilk su dünyada teşekkürat oluşmadı, gökten indirildi ilk su. Evet. Tabi suyun ne olduğu bugün kimya sonra biliniyor. İki hidrojen, bir oksijen atomun birleşmesiyle su meydana gelmiş. Ama bunu Allah yaratıyor muhtemelenler. Bir kaderin Mevla buyuruyor. Bir kader belirli ölçüde, miktarda, yani dünyadaki su dengesinin ne kadar gerekiyorsa o ölçüde Allah Teala su indirmiş. Okyanuslar dolmuş, denizler dolmuş, dereler her tarafında hepsi gereken kadar dolmuş. Bir ölçüde. Bugün dünya yüzeyinin 170'i su. Demek ki bu kadar gerekiyor. Daha az olsa olmuyor. Neden olmuyor? Biraz sonra gelecek muhtemelen. Hikmete bakmayla işte. Dünya yüzeyinin %70'i su. Karalar %30 karalar. Az. Hatta karaların çoğu insan yaşamıyor. Kutuplar mesela. Buz tabaka halinde böyle. Yaşamıyor da. Fe eskennâhü o suyu yeryüzünde isken ettik Mevlam buyuruyor. Yani depoladık Mevlam buyuruyor. Filad yeryüzünde ve inna Amram buyuruyor azametimizle ala zehabin bihi lekadirun Mevlam buyuruyor. Değildiğin zaman Mevlam bu suyu da oradan gideririz ama Mevlam bak. Evet, belli ölçü su dünyaya indirildi. Su dengesi kuruldu. Kuruldu. 170'i su oldu dünya yüzeyinin. Ama Mevlam buyuruyor. Dilediğimiz zaman o suyu oradan gideririz. Dünya çorak olur. Yaşamız burada. Şimdi dünyaya Mevlam gökten bulutlarda Mevlam dünyaya su indirdi. Eğer dünya yüzeyi düz olsaydı, yani okyanus olmasaydı, düz olsaydı, dünyayı su kaplardı 4000 metreye kadar. Ölçü bunu hesap yapılmış mıdır? 4000 metre yüksekliğinde dünyayı su kaplardı. Rabbim okyanusu da yaratıyor. Su dengesi de kuruluyor. Şimdi dünyanın su dengesi kuruldu. Kuruldu ama yaşam için yeterli mi? Hayır. Ne gerekiyor? Bu suların başka yere taşınması gerekiyor şimdi. Yaylalara, dağlara, ormanlara, tarlalara, bitkilere bu suyun taşınması gerekiyor bunların. Bu nasıl olacak bu şimdi? Bu nasıl olacak şimdi bu? Rabbim bunda dengesini kurmuş Mevla'da böyle işte. Su, buhar, yağmur şeklinde dönüş yapmak. Su. Su normalde 0-100 derece arasında sıvı halinde. 100 derece sonra buhar haline geliyor. Sıvı altına da katılaşıyor su. Bu Rabbim ne yapıyor? Bak Allah bunu böyle yaratmış suyu. Miralem bunu buharlaştıracak. Yukarı çıkacak. Ondan sonra ne yapacak? Yağmur şeklinde dönecek. Suyun buharlaşması gerekiyor ama nasıl su buharlaşır? Enerji lazım, ısı lazım yani buna. Soğuk su buharlaşmaz. Ne gerekiyor buna? Enerji, ısı lazım buna. Çok güçlü enerji lazım. O kadar güçlü bir enerji lazım ki denizler ısınsın, okyanus ısınsın. Böyle bir enerji lazım buna. Kim bunu yapabilir muhtemelen böyle? Allah bunu yaratmış, güneş enerjisi, güneş muhtemelen. Dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometre dünya. Güneş, Rabbim güneşi yaratmış. Güneşte bir ısı enerji var güneşte. Güneşten alıyor, ısıyı enerjiden alıyor, güneş alıyor. Rabbim onu öyle yaratmış. Bir reaktör güneş. 4 hidrojen atomu birleşiyorlar, bir helyuma dönüşüyorlar. Fazlası enerji çıkıyor. Çıkıyor. Allah Teala dilerse Mevlam, bu hızlandırılıyor, hızlandırılıyor, güneş enerji taşıyor, patlamalar meydana geliyor. Eğer bu biraz daha kuvvetli olursa hayat dünyada durur ama. Bu da ölçü içerisinde. Güneşte bir enerji var, güneşte var. Demek ki güneşteki enerjiyle ne oluyor şimdi? İşte dünyadaki sular ısınıyorlar. Suyla Kar arasında bir fark var toprak arasında. Toprak güneşin tam ememiyor. Azıcık alıyor. Ancak toprağın yüzeyi ısınıyor. Altı serin oluyor toprağın. Mesela kuyu suları soğuk oluyor. Su ise deniz ise ne yapıyor? Enerji absorbe ediyor. Emiyor yani. Altına geçiriyor. Altına geçiriyor. Hiç bunu geri vermiyor. Oldu, gelen enerjiyi alıyor, kendisi alıyor böyle. Şimdi işte bu güneş enerjisiyle, ısıyla ne oluyor? Sular ısınıyorlar. Isınan su ne oluyor? Buharlaşma meydana geliyor. Buharlaşma yukarı çıkıyor. Su 100 derecede hızlı buharlaşma olur. Bu gözle görülür 100 derecede. Su 100 derecede ısındı mı hızlı buharlaşma olur. Gözle görünür bu. Aslında su 20 derecede buharlaşmaya başlayabiliyor. İnce, hafif oluyor. Bu gözle bir seçilemiyor. İşte denizdeki bu su buharlaşma yöntemiyle, Allah'ın kurduğu düzeniyle buharlaşarak ne yapıyor? Su buharını hava taşıyor şimdi. Havadan hafif oluyor su buharı. Hatta hava ne kadar sıcak olursa sıcak hava su buharını daha fazla taşıyabiliyor, daha yukarı çıkarabiliyor bu. Şimdi su buharı havadan hafif olduğu için sıcak hava ne yapıyor? Su buharını yukarı taşıyor, çıkarıyor. Ama şimdi Allah'ın kudretini düşünmemiz gerekir muhteremler. Hep bunlar ne gerekiyor? Tefekkür gerekiyor. Eğer hava sıcaklığı hep böyle devam etse, atmosfere devam etse ne olur? Su buharı yüksele 60 metre dışarı çıkar, uzayda kaybolur gider. O zaman ne olur dünya? Dünya kısa bir zamanda dünya çorak haline gelir. Buharlaşan sular eğer ki sürekli yükselse, uzayda kaybolsa dünyada su kalmazdı. Allah-u Teala'nın kurduğu düzene bakın muhteremler. Dengeye bakınız. Yukarıda soğuk hava tabakası var şimdi. Su buharı çıkıyor. Soğuk hava tabakasından geldi mi su buharı yoğunlaşıyor bu sefer. Ağırlaşıyor, yoğunlaşıyor. İncecik damlacık haline geliyor. Daha soğukta buz kristaline gelebiliyor. Ama düşmüyor yere. Hafif oluyor gene. Ama yukarı çıkamıyor. Orada kalıyor. Tutulur orada başta. Yani dünyadaki su uzaya kaybolup gitmiyor. Ona tutuluyor. Kalıyor orada. Eğer şimdi okyanuslardan, denizden buhar şeklinde yukarı çıkan su soğuk hava tabakasına geldi. Orada durduruldu. Tekrar yağmur şeklinde yere inerse ne olur? Dünyaya bunun yararı olmaz. Aynı yere gene iner, aynı denize gene gelir, oradan çıkar. Karada bir şey olmaz bu sefer. Ne gerekiyor? İşte bu su buharının başka yere sevk edilmesi gerekiyor şimdi atmosferde, gökte. Kim yapacak bu işi? Allah bunu yaratmış, rüzgar baktı. Rüzgar. Nedir rüzgar muhteremler? Havanın yerde sürtünmesi, havanın içinde sürtünmeleri böyle şey. Sürtünüyor yerde, hızla sürtünüyor. Rüzgar dönüyor buna. Dünyamız tabii dönüyor. Dünyamız bir güneş etrafından dönüyor. Fakat ondan daha önemli olan nedir? Dünyanın kendi etrafından dönüşü dünyanın. Bu da önemli bak muhteremler. Eğer dünya kendi eksisinden dönmese gece gündüz olmaz. Bir tarafı sürekli gündüz olur. Devamlı yanar. Ekin de olmaz ama. Ekinlerin de gece uykusu var, ekinlerin de. Ekinler gündüz çalışıyorlar, fotosentez deniyor. Karbon oksijen çeviriyor, gıda alıyor bunlardan. Gece bu akşam duruyor. Ayrıca dünya dönerken bir dinamo şeklinde dönüyor. Dinamo gibi elektromanyetik dalga üretiyor o anda. Yani gerek elektromanyetik dalga üretiyor, dinamo şeklinde dönüyor böyle. Üçüncüsü, dünyanın dönüşüyle ne oluyor? Yüksek basınçtaki hava alçak basınçta havaya doğru hareket ediyor. Ve rüzgar oluşuyor bundan da. Eğer iki basınçtaki hava arasında fark fazlaysa hava daha süratli geliyor. Rüzgar daha kuvvetli oluyor. Bakın demek ki Allah'ın konuştuğu düzen muhteremler. Yani tefekkür diyorum, tefekkür deniyor onlara. Bir anlık tefekkür, bir sene ibadetin eftal, nafiyat eftal. Bir anlık, hadiste bir saat geçiyor. Saat Arapçada an demektir. Bir anlık tefekkür, Allah'ın kadar tefekkür, bir senelik nafi ibadetin eftal bakınız. Çünkü nedir tefekkür? Uyandırır, imanı kuvvetlendirir, imanı yakını erdirir. Demek ki dünyamızın bak dönüşün hikmetleri var. Bu çok daha tabii bu kadar bize şu anda gerek bunlar gerekiyor. Demek ki dünya dönüyor, gece gündüz oluşuyor. İki tarafı da güneşin faydalanıyor. Ayrıca bir dinamo gibi oluyor, elektrik üretiyor dünyamızda. Ayrıca ne oluyor? Rüzgar oluşmasına sebep oluyor böyle. Sebep oluyor. Bir de kuvvetli rüzgarlarda bu yetmiyor. Bu doğal normal oluyor bu. Kuvvetli rüzgarlar da güneş enerjisine bağlı. O zaman meydana geliyor. Ne zaman bir yerde fırtına olacak, kasırga olacak, bir afet olacaksa o zaman güneş enerjisine gerekiyor bu. Onlar ama ona göre ayrılıyor muhtemelen. Ayrılıyor bunlar. Şimdi tabii her şey Kur'an'da var muhteremler. Yani Kur'an gerçekten Allah kitabı olduğunu herkese kabul etmesi gerekiyor yani. Tabii Müslüman kabul ediyor elhamdülillah bunu da. Keşke tabii gönlü istiyor ki yabancılar da Kur'an'ı inceleyebilseler. Ama yalnız Kur'an tabii çevirisi yetersiz muhteremler. Yani bir Kur'an'ın başta çevirisi yetersiz bu. Kur'an-ı Kerim inceleyebilse de Kur'an-ı Kerim'e de işte Allah-u Kerim'in gerçek olduğu kesin mahmudur. Şimdi Allah da bize Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor Araf 57'de rüzgarın gelmesi, bulutlara sevk etmesini, yağmurdan yağması mahmudur. Hep Kur'an'da var bunlar böyle şey. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezi. O Allah, Celle Celaluhu öyle Allah ki yürsül riyaha rüzgarları önce gönderiyor. Rüzgarları gönderiyor. Büşren beyne yede rahmeti. Rahmetin önünde müjde olarak önce rüzgarı gönderiyor. Burada Allah-u Teala yağmura rahmet bir bakın. Rahmet bir bence. Hayat çünkü buna bağlı. Hayat yağmura bağlıdır. Öten gelecek yağmura bağlıdır. Allah buyuruyor. Allah-u Teala rahmete öncüsü olarak, müjdeci olarak rüzgarları gönderiyor. Sıcak havada. Eğer bir insan sulama yaparsa bu ekine zarar veriyor muhtemelen bakın. Ama ne oluyor Mevlam? Önce Rabbim bir bulutlar hafif gelmeye başlıyor. Rüzgar yapıyor. Ekin derisine bir soğuma yapıyor bunlar. Altyapısı oluşuyor onlar böyle. Bir soğuma yapıyor onlar böylece. Bulut da güneşi kesiyor, yapıyor böylece. Hatta izâ ekallet sehâben sikâlen. O rüzgâda ne yapıyorlar? Sehâben sikâlen. Ağır bulutları sürmeye başlıyorlar. Göğdeki su buharları tabii dağınık halde genelde. Hava ne kadar sıcaksa daha yukarıda oluyor bunlar. Oluyorlar, daha ince oluyorlar. Yoğunlaşmıyor bunlar. Önce havada aslında bir soğuma başlıyor. Havada bir soğuma başlıyor. Su buharı daha yoğunlaşmaya başlıyor. Kalınlaşmaya başlıyor. Yani sürekli dönüşmeye başlıyor. Rüzgar bunları biriktiriyor rüzgarlar bunları. Biriktiriyorlar, sıkıştırıyorlar. Üstüne geliyor bunlar. İşte ağır bulutlar. Mevla buyuruyor. Minel mu'sirati ma'en seccaca. Amme suresinde Amme'de. Minel mu'sirat asır sıkılan. Bulutlar bir araya getirip sıkıştırılıyor. Yoğunlaştırılıyor bulutlar böyle şey. Dağınırken toplanıyor bunlar böyle şey. Bunu kim yapar muhtemelen? Allah aşkına yaparlar. Gökteki o su buharını bir araya getiren, toplayan güç, kuvvet bakın. Değil mi? Her şeyi yaratmış Rabbim. Hepsi yaratmış Rabbim. Rüzgar çıkacak. Onları toplayacak hep bir araya. Yoğunlaşacak. Ağır bulut olacaklar. Sehaben sikalen. Sikal ağır. Sekir anlamına geliyor. Süknahü onu alabilir, sevk ederiz bak. Li beledin meyitin, ölü beldeye topraklara. Nereye lazımsa. Demek ki rüzgar olmasa su buharı ne oluyor yukarıda? Dağılıp kalıyor arada kardeşi. İnse bile ancak çıktı yere inecek. Denize çıkacak, denecek muhteremde. Eğer atmosferde soğuk hava tabakası olmasa su buharı uzayla kaybolur gider. Deniz çorak olur gider. Bak her şeyde bir denge düzen vardı. Rüzgar olmasa olmuyor. Rabbim rüzgarı veriyor. Hem ne yapıyor? Önce bulutları su buharını topluyor bir araya. Sıkıştırıyor bunları. Yoğunlaştırıyor bunları. Ondan sonra bunları sevk ediyor. Nereye sevk ediyor? Allah Teala dilediği yere bakınız. Li beledim meyyitin. Mevla emir veriyor. Onlara Rabbim emir veriyor. Nereye? Filan yere, filan yere, filan yere. Zaman gelir iki köy. Bu köye yağmur, bol yağmur yağar. Karşıda kurakta kalır böyle. Karşıdan görürler bunu birbirine böyle. Öyle duydum ben böyle. Bakıyorum diyor kişi bak. Bakıyorum diyor. Karşı köye diyor nasıl yağmur yağıyor oraya diyor. Bizim orası kural, toprak su kurur böyle böyle. Yani başıboş mu? Hayır muhtemelen. Başıboş değil muhtemelen. Başıboş değil. Allah bunu böyle sevk ediyor bak. Hem Mevlam buyuruyor. Sükunahı. Onu sevk ederiz Mevlam buyuruyor. Başıboş değil. Onu sevk Mevlam buyuruyor. فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ İşte o bulutlar sevk ediliyorlar belli yerlere. Ondan sonra su inecek oraya. Her buluttan da yağmur yağmaz bak muhteremler. Bazen hava bulutlanır. Hatta alçak bulutlar olurlar. Kapkara alçak bulutlar olur ki yağmasına daha onların fazla oranda olur. Alçak bulutlara gelirler. Hava muazzam kararır. Bir gerilim olur. Yağmur yağacak ki yağmaz ama. Neden yağmur muhteremler? Allah'ın bak muhteremler, koyduğu düzene bak muhteremler. Şimdi yerde elektrik yükü var. Eksi elektrik var yerde var. Böyle. Eğer bulutta eksi elektrik yüklüyse ikisi birbirine iterler, çekmezler. Çekemez böyle şey. Bulutta artı elektrik yükü olacak. Yerde eksi elektrik zaten var zaten. Onu çekecek muhtemelen. Çekecek kardeşim. Yani bakın yağmıyor muhtemelen. Bak, bulut geliyor. Ağır bulut. Kapkara bulutlar. Yoğun bulutlar. Yağmur su yüklü bulutlar. Ama yağmıyor muhtemelen. Neden? Zıt olması gerekiyor. Kardeşim. Mesela kar taneleri bile. Kar tanelerine aynı elektrik yüklü kar taneleri bile. Eğer karışık olsalardı birbirini çekerlerdi kardeşim. Eğer kar tanesi birbirini çekse ne olur? Dünyaya kocaman bir şey gibi inerler bunlar böyle. İnerler böyle. Camları kırar, kilometre insanın kafasını kırardı kar taneleri kardeşim. Ama biri itiyor onlar. Birini çekmiyorlar bunlar da kardeşim. Ve Mevlam buyuruyor. İşte o bulutları sevk eder Mevlam buyuruyor. Li beledin beyyetin ölü beldelere sevk ederiz. Ondan su indiririz. Fiharajda bihi min külli semerati. O sudan her türlü meyveleri, ekinleri, onları çıkarız Mevlam buyuruyor. Gelen suyla beraber çıkarırız. Bir de içme suyu konusu var. Kur'an-ı Kerim'e bakmakta. İçme suyu konusu var. Eğer dünyada tatlı su olmasa ne olacaktı? Hep sular deniz gibi olsalardı, şap gibi olsalardı. Hele badenin su oranı daha yüksek, tuz oranı. Mesela Kızıldeniz'in %30 küsürü, üçte biri tuz. Kızıldeniz'in muhtemelen. Ne yapardık muhtemelen? Ne yapardık muhtemelen? Bize Mevlam'a tatlı su veriyor. Ayet Nahil 10'da Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezi. O Allah Celle Celaluhu bakın. Hüvellezi. Hüve zamir o. Hüvellezi. O Allah ki öyle Allah Celle Celaluhu Mevlam. Azamet sahibiyim. En zemine semaya maen. Allah size gökten su indirdi. Leküm sinç indirdi. Minhü şerabin. Onda içecek su başlar bakınız. İçme suyu. Şimdi deniz sularına tuzlu su yapıyor. Bunu Rabbim, ne yapıyor Rabbim? Gökte arıtma bakmadı. Arıtma yapılıyor. Arıtılıyor, tatlı suya dönüştürülüyor bak. Doğal arıtma. Laboratuvar yok. Allah'ın kudreti, azameti. Allah'ın kudreti. O deniz suları, şap gibi sular göğe çıkarılıyorlar. Orada arıtılıyor sular, tatlı suya dönüştürüyor oradan. Böyle geliyor işte. Geliyor dağlara, tepelere, göllere, kuyulara, ırmaklara geliyor bence. Bize tatlı içmesi gelir muhteremler. Ve minhü şecerün fihi tüsimun. Bir de o su yaylara geliyor, dağlara geliyor, onda ağaç oluyor, ot oluyor, bitki, hayvan ot oluyor bunlarla bence. Her yere su gelmiş oluyor. Bir de Kuran-ı Kerim'de şimşek bahsi. Gök gürültüsü, yıldırım da var ama uzamasın diye yalnız şimşeği alacağım şimdi. Yani her şey Kuran-ı Kerim'de var muhteremler. Buyuruyor Mevlam bizlere Ra'd Suresi ayet 12'de Bismillahirrahmanirrahim Hüvellezi, hep böyle gel bak Hüvellezi geliyor. O Allah ki yani bak. O Allah ki. Yani dikkat oraya şekle bakınız. Bu Allah dönecek. Allah'a bir şey. Hüvellezi. O Allah ki yürüyükümün baraka Allah sizlere şimşek gösteriyor. Havfen ve tamahan. Korku ile ümit ile. Korku nedir? Yıldırım düşebilir mi tabi? Şimdi tabi çaktığı zamanlar bazen bir gürültü oluyor. Bazen daha kuvvetli oluyor tabi. Bir an daha zayıf oluyor. Bunda ne oluyor? Havf, korku. İnsan bir korkuyorlar. Çok kişi vardır şimşekten korkar tabii görünce. Bir de Mevlam biliyor ve tamaan tama ümitle göre. Ümit nedir? Rahmet yağacak. Ya yani hele Kur'an'dan sonra şimdi çaktı mı rahmet yağacak. Şimşek olmasa muhteremler ekinde bitki olmadan bakınız. Yalnız yağmur suyu da yeterli olmuyor bunlara. Şimşek de lazım. Şimşek. Nedir şimşek? Atmosferdeki iki zıt elektrik kutupları böyle karşılıklı akın ediyor bunlar böyle şey. Yıldırım başka. Dünyadaki kutba geliyor. Şimdi elektrik, yüksek elektrik voltajı şimşek derler. Yani boşanma oluyor bunda. Yüksek elektrik voltajı ama. Azam yüksek voltajı. Karşılıklı zıt kutba gidiyor. Boşanma olurken orada ne oluyor? Birçok gazlar bunda eritiliyor muhtemelenler. Kimyası işlem oluyor, birçok gazlar başlamaya dönüşüyor buna bakmalar. Yani azot gazı. Azot, gıdamızın ana temeli azot gazı. Proteinin temeli odur. Azot gazı. İşte bunun sayesinde daha çok işlemi var da, tabii saymayacağım onları. İleride tekrar gelecek o konu inşallah. Demek ki şimşek de hiçbir şey de başıboş değil muhtemelen bakın ben işte. Burada Mevlam buyuruyor, havfen ve tamam bakınız. Bir korku. Hatta ondan müretlere korkuyor muhtemelen. Devam ayet-i kerime de Allah tesbih ederken, melek de Allah tesbih eder anında. Bir gün biri birisine konuşurken İki kişi konuşuyormuşlar. Biri imanı çok zayıf, gafil biriymiş. Öbürü bunu uyarmaya çalışıyormuş. Gerçek salih kişiymiş. Ona tabi nasihatta bulunuyor. Uyandırmaya çalışıyor kendisini. Fakat karşıdakinin kalbi taş gibi katı tabi. Dinlemiyor. O anda birdenbire bir şimşek çakıyor. Çok ama aşırı. Patır patır gök gibi şakınca o Allah'tan korkmayacak bir korkuyor birdenbire. Bir korku titriyor birdenbire. Ne oldu diyor. Ya korkma arkadaş diyor. Bu Allah'ın rahmetinin sesi bak bu diyor. Bu Allah'ın rahmetinin sesi. Bak sen bir şeyden korkuyorsun. Niye Allah'tan korkmuyorsun? Bunu yapan yaratan kim? Şu alem yaratan kim diyor. Ondan geç üzerine tevbe ediyor. Bak haufen. Demek ki ne gerekiyor bizlere? Şimdi çaktığı zamanlar korku da gerekiyor onu muhtemelinde. Şu açıdan gerekiyor, Allah'ın kudretini düşünmemiz gerekiyor. Bir şimşek, ki atmosfer olan bir elektrik yükleri bunlar. Artı eksik. Bunlar aslında karmaşık şekilde. Allah Teala dilediği zamanla Allah bunu ayırıyor bunlara bak. Artı elektrik bir tarafa gidiyor. Eksi bir tarafa gidiyor. İki zıt kutup oluyor böyle işte. Bunlar kuvvetlenince birbirine akın yapıyor. Volta şarj deniyor buna. Güçlü bir akın yapıyor birdenbire. Boşalma yapıyor böyle işte. Boşalma yapıyor. Allah'ım dilediği zamanlar var böyle işte. Demek ki bu nedir? Allah'ın adam kudreti muhteremler böyle işte. Şimdi gelelim inşallah adı cemaatimiz. Bir de bunların felakete dönüşmeleri. Buraya kadar doğal bunlar. Suyun yaratılması, suyun gökten indirilip yeryüzünde su dengesinin kurulması, güneşin yaratılması, güneşteki reaktörün çalışması, hidrojenin helyuma dönüşmesi, enerjinin oluşması, onunla sayesinde suların buharlaşması, ısınması, buharlaşması, su buharının gökte bulunması, şunlar bunlar, bunlar doğal aşamalar. Hep bu Allah'ın nimetleri bunlar. Ne zaman insan Allah'a kulluk ettiği sürece bu nimet doğal devam ediyor işte. Şimdi gelin aksine bir de şimdi. Enam ayet 6'ını okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evvelem yerev. Onları görmezler mi? Onları görüp bilmezler mi? Kimde? İnkarcılar, putçular. Kim ehlekta min kablihi min karnin. Onda evvel nice karınları helak ettik. Karın, aynı çağda yaşayan insan toplulukları. Karın denen böyle şey. Mekke'nin fil erdi, bari nümekkün leküm. Mevlam bir size verdi, nimet onlara verdik Mevlam buyuruyor. Yani önceki insanlar, onların yaşam bizden daha da iyiydi muhteremler. Dünya doğal dünyadı. Mesela Nuh Aleyhisselam Hazretleri ki o konuyu söyleyecek inşallah. Nuh Aleyhisselam Hazretleri bakın muhteremler. 1000 yaşındayken gemi yaptı, gemi. Ağaçları kesti, biçti onları, bir araya getirdi onları. 3 katlı bir koca bir gemi yaptı Nuh Aleyhisselam Hazretleri. 1000 yaşındayken saçı sakalında tek beyaz kıl yoktu ama. İlk beyaz kıl İbrahim Aleyhisselam'da görülmüş. İlk beyaz kıl. O zamana kadar kimsenin saçı sakal ağırmış. Simsiyah. Neden? Dünya tam doğal dünya ama. Denize kirlenmiyor, sular kirlenmiyor, hava kirli olmuyor. Dünya doğal bir dünya. Gıdalar doğal. Her şey doğal o zamanlar. İnsanı tam doğasına uygun yaratılmış yaratılmış onları o şekildeymiş. İlk olarak Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir aynaya bakıyor. Bir tane sakalında beyaz kıl görüyor. İlk olarak İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Allah Allah bu ne acaba diyor. Bu ne acaba? Sonra zamanla 2-3'ü çıkıyor bu. 3'ü çıkıyor. Derken Azrail Aleyhisselam can alma geliyor tabii gün gelince. Diyor ki Azrail Aleyhisselam, ya İbrahim beni Rabbim gönderdi, canını almaya geldim. Ama Azrail diyor, benim seninle bir pazarlığım, konuşmam vardı. Sen bana bir söz vermiştin. Ne demiştin sen bana? Ben sana önce haber vereceğim, yıllar önce. Sonra geleceğim demiştin. Sen bak habersiz geldin bana. Ah İbrahim bak diyor. Ben sana haber verdim. Aniye baktın niye sen diyor. Gördün mü beyaz kılını diyor. İşte o zaman ben sana haber verdim diyor. Ama sen anlamadın muhtemelen. Peygamberin bakın. Peygamberimizin vefatında, peygamberimizin saç sakalında yalnız 20 tane beyaz kıl var muhtemelen. Peygamberimizin hem başta saçlarında hem sakalında toplam 20 tane beyaz kıl vardı peygamberimiz muhtemelen. Yani bu beyazlanma sonradan başladı. Yani önceki dönem yaşayan insanlar onlar bizden çok ama çok daha sıhhatliydi onlar. Çok sağlıklıydı onlar. Güçlü, kuvvetli, enerjik insanlardı böyle. Ama her şey doğal. Her şey doğaldı onların. Allah Teala bize bunu bildiriyor. Onların verdiği nimet yaşamı siz ona yaşayamadınız Mevlam diyor. Ve erselne semaya aleyhim midrara. Onlar üzerine Allah Teala yağmuru indirdim onlara. Midrara bol indirdim onlara. Vecihan enhare tecimin tahtiyim ve nehir altı altlarından da akar suları. Şırışırlı, şeffaf, tertemiz suları. Bugün içme suyu kıtlığı var dünyada muhtemelen. Temiz su kıtlığı var dünyada bakın. O zamanlar her dereler, her tarafları, kuyular her tarafları tertemiz, tam temiz, %100 saf su. Temiz su böyle. Her şey doğaldı. Ama Mevlam bir sonunda fe'ehleknâhüm, onları bir kısmı helak ettik. Helak ettik onları. Azap ettik. Neden dolayı? Bi zünubihim, günahları sebebi ile. O kadar dolu yaşam onlara Rabbim verdi. Nimet verdi Rabbim onlara. İşte onlara da ta peygamberlere geldi. İnanmayanlar ne oldu bunun kavimler? O karinler, karin aynı şey insan toplulukları helak oldu onlar. Böylece. Helak olmadı ne ile oluyor? Yine mutlaka su ile, derler, toprak ile, ısı ile güneş olmadı. Böyle. Bunda oluyor efendim. Şimdi gelelim inşallah cemaatimiz helak olan iki topluma bakacağız inşallah. İki toplum helak olan var böyle şey. İlk helak olan toplum Nuh kavminin helak olması oldu böyle. Nuh kavmine kadar gelen toplum içerisinde Allah-u Teala şirk koşan olmamış o güne kadar. İnsanlar Allah yolunda yürümüşler. Bir tek Kabil denen kişi, Adem Aleyhisselam'ın oğlu, o yalnız tabi hasetlik etti, kıskançlık etti, kardeşi Habil'i öldürdü, onu öldürdü. Allah isteyen tek o. O dönemde daha. Tabi nedeni aklım belki işimize bilmeyen olabilir de, kısaca ona geçeyim inşallah. Adem babamız tabi dünyaya indikten sonra, Adem babamız Hindistan'ın güneyinde bir yere indirildi. Bugünkü adı Sri Lanka. O zaman ismi Serendip'ti. Sri Lanka adası. Oraya indirildi. Havva annemiz de Cidde indirildi. Aslında Cidde aslında Cedde. Cedde büyük anne demektir. Oraya indirildi. Tabi Rabbim bunlara ceza verdi Rabbim bunlara. Birbirine ayrıldı bunlar şimdi. Adem babamız Serendip adasında bir dağda almış, işte dağda indirildi. Gece indirildi oraya da. İndirildi. Şimdi buradan bak şu konuda buradan çıkıyor şimdi buraya. Adem babamız bugünkü Sri Lanka adası indirilir zamanlar o zaman ada değil muhtemelenler. Hindistan bitişik o zamanlar bakın efendim. Bitişik o zamanlar. Adem oradan yürüyüp Hindistan'a geçti. Oradan Arafat'a Cidde'ye gelelim. Oraya geldi. Yani dünyada çok düzen değişti. Dünyanın çok değişti dünyanın coğrafyası. Yani çok göller şehirdi, ilk şeydi böylece. Memleketleri bunlar. Şimdi Adem babam, Havva anamız tabi birleşti bunlar. Tabi kısa geçeceğim o konuyu. Mevlam ve onları Allah'ın hikayeni akdetti, kıydı Mevlamların. Birleştiler. Havva annemiz tabi hamile kaldı, gebe kaldı. İkiz doğurdu. Biri kız, bir erkek. Havva annemiz 20 defa doğum yaptı. 19'unda hep çift doğurdu. İkiz doğurdu, bir erkek, bir kız doğurdu ama. En son 23 doğumunda tek erkek doğurdu. Çift arasında doğurdu. Şimdi tabi insan üremesi için ne gerekiyor? Bir nikah nama gerekiyor şimdi. Yoksa üreme olmaz. Allah-u Teala Adem babamıza suh denen 10 tane sayfa indirdi. Onu Rabbim bir şeriat verdi Adem babamıza da. Adem babamıza gelen şeriatta tabi evliliğin mübah olduğu kardeşi arasında. Başka yok o anda böyle şey. Yalnız şu farkla mesela bu doğumda doğan kız öbür doğumdaki erkekle. O doğumdaki erkek bu doğumdaki kızla. Bu fark oldu böyle. Aynı karında aynı anda yatan kız erkek günü haram kıldı bunlar. Değişik oldu böyle şey. Allah'ın bu şekilde oldu. Kabil'e doğan kız da çok mu çok güzelmiş ama. Kabil'e doğan kız çok güzelmiş. Aşırı güzelmiş. Habil'e doğan kız da aksine çirkinmiş şimdi. Tabi Adem babamız ne yaptı? Allah'ın emri gereği Habil'e doğan kızı Kabil'e, ona doğan kızını Habil'e verecek. İşte Kabil bunu kabullenmedi. Hayır dedi. O benimle beraber doğdu. Ona ben daha hak sahibiyim. O benim olması gerekiyor dedi. Babasına itaat istendi buradan. O da yavrum bak Allah böyle emrediyor. Bu sana haram oluyor. Öbürünü sana vereceğim. Bu buna kabullenmedi bu. Kabullenmedi. Sonra tabii kurban adaları falan uzun konu geçeyim onlara da. Bunun üzerine Kabil ne yaptı? O kıza kavuşamayacağını anlayınca Habil o kızı alamasın diye Habil'i öldürmeye karar verdi Kabil. İlk yeryüzünde kan dökecek. Hasetten olacak. Kısaçta olacak böyle. Şimdi Kabil karar verdi Habil'i öldürmeye karıştı ama nasıl öldüreceğini bilemiyor ama. Nasıl öldürecek onu bilemiyor ama. O zaman kılıç da yok, ok da yok, bir şey yok o zamanlar böyle. Nasıl öldürecek bilemiyor onu. Devamlı gizli gizli onu takip ediyor. Habil koyun çobanlığı yapar. Kendi koyunlarına bakardı o. Hep onu gözetmeye başladı. Bunu nasıl öldüreyim, nasıl öldüreyim bunu bilemiyor ama. Aslında Habil onu güçlüymüş. Yani gücü yetmezmiş onu kavga etseler. Sonra baktı ki Kabil bir gün Habil başını bir taşa koymuş ya da uyuyor. Açıkta bir yerde. Kırda o uyuyor. Aklına geldi o anda şeytan tarafından. Büyük taş aldı, kaya aldı. Geldi, Habil'in başına kaya taşla vurdu. Tabi altın taş o zaten. Bir de taşla vurunca Habil'in başını ezerek onu öldürdü bu şekilde böyle. Kendisi öldürdü. İşte ilk olarak çıkan dünyada fesat, haset, kan davı, katil, Kabil muhteremler. Burada bir fıkıh mesleği hatırlayayım inşallah. Bir insan yeryüzünde ilk olarak bir günah kim çıkarıyorsa o günah işlendiği sürece günah bir insan yazılıyor muhterem başlığında. Dünyada ne kadar kişi katil olursa, insan öldürürse onun hepsi aldığı günahın bir katı da, bir misli de Kabil'e yazılıyor muhterem. Mesela moda böyle muhteremler. Moda da böyle. Mesela Hristiyan dünyasından, ahlaksız dünyadan ülkede bir moda geliyor. Tabii kadınlara bunu takip ederler modaları da. Mesela aşırı açık şunlar bunlar mesela kötü bir moda geliyor böyle şey. İşte ilk olarak o aşırı açık bir modayı ülkemizde ilk olarak kim giyerse arkada ona kim tabi olursa günah bir müslü alıyor bu muhteremler. Yine mesela bir köy diyelim mesela, herkes kapalı genelde köyde. Herkes kapalı. Bir köyde ilk defa bir kız kadının kimine veya açarsa başını, sonra bu ona moda çıkarırsa, günah bir Müslüman devam ediyor. Kıyamete kadar devam ediyor muhteremler böyle şey. Demek ki Allah korusun muhteremler, böyle kötü şehirde olmama gerekiyor böyle şey. Şimdi gelelim inşallah bu yağmurun, suyun, rüzgarın bunların da Allah'ın gazabına dönüşmeleri ve toplum helak olmaları. İlk helak olan toplumda Nuh kavmiydi muhteremler. O güne kadar dünya gayet doğal dünyada hayat. Öyle hayatı dünya. Nuh Aleyhisselam Hazretleri 40 yaşında peygamber oldu. 950 yıl peygamber yaptı. En uzun ömürlü peygamber Nuh Aleyhisselam'dır. En çok da sopa yiyen peygamber Nuh Aleyhisselam muhtemelen bakın böyle. En çok sopa yiyen peygamber Nuh Aleyhisselam Hazretleri. Düşünün ki 950 yıl insanla uğraşıyor. İnsanlara gidiyor, yalvara gidiyor. Şimdi onu ayet okuyayım inşallah. Nuh suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Ayet 8-12 arasında. Rahim. Sümme inni davetüm cihara. Nuh Aleyhisselam'a kadar iyice bezdi Nuh Aleyhisselam Hazretleri. Ümidi artık kesti. O zaman Allah'tan şöyle niyaz etti. Yalvar Allah-u Teala'ya. Sümme sar Nuh Aleyhisselam Allah dua etti ki inni de'avtuhum cihara. Ya Rabbi ben bunları açık açık yüksek sesle davet ettim. Cihara, cehren. Yani toplumlara gittim Nuh Aleyhisselam. Toplumlara giderdi böyle. Nerede bir toplum varsa putra tapınan, haram işlerine, fuhuş işlerine, alkol kullanan ne toplumlar varsa oraya giderdi. Yüksek sesle çıkardı bir yere. Ne olur kavmim, Allah aşkına dönün bunlara. Bırakın şu secde etmenizi. Allah'a dönün, yalvarırdı onlara. Bundan kalkarak bunu döverlerdi. Taş atarlardı, tekmele, tokatla, odunu döverlerdi. Yere düşerdi. Ta artık bayılır komaya girerdi. Bırakırlar kendisi, o hale bırakırlardı. Ne zaman ki kendine ayrılıp geldiği zamanlar, ayağa kalkacak durum olmadığı zamanlar, emekli evine giderdi. Evine giderdi. Tedavi görür kendi kendine. Yaradan sarardı, marardı, şunlara bunları yapardı. Üstelik eşi, hanımı da o düşmanla beraberdi baktığına böylece. İmtihana bakmaydı. Eşi de onun aleyhindeydi. O da suya gark oldu, helak oldu aslında işte. Ne zaman ki Atatürk'ün bir yaralarını sarar, bir ayağa kalktı duruma geldi mi, bir DNA yapıştır, yine çıkardı. Güzeldi. Sümme e'lantillehüm ve'setillehüm istirara. Ondan sonra böyle ilan şeklinde kimi görürse yol açık onlara. Kimleri görürse. Ne o Allah işte geliyor mu? Tam mucize gösteriyor. Bir peygamber olarak onda en anlatıyor. Bir de İsrar gizli olarak da. Bazı belli başlı ileri gelen kişilere de evine giderdi, geceleri giderdi onlara da. Ne olur bak. Açıkça belki insana çekip utanıyorsunuz. Onlar davet eder bu şekilde. Fevkut abi Rabbim. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi artık iş iyice azıttı. Azıttı. Bir gün Nuh Aleyhisselam Hazretleri giderken insanı davet etmeye bakıyor karşıdan çok yaşlı biri, piri fani, iki gencin koluna girmiş, torunlarıymış onlar da, ya da gidiyormuş. Nuh Aleyhisselam'la karşıdan geliyormuş. Diyor ki yaşlı piri fani torunlarına, şu gelen Nuh mu? Evet dede Nuh. Beni onun yanına götürün de onun üzerine bir tüküreyim diyor. Bak muhtemelen. Zor yürüyor. Göze zor seçiyor. Nuh Aleyhisselam bunu duyunca artık o zaman bu dua yatır böylece. Ya Rabbi sen bana peygamberin görevlerini verdin ya Rabbi. Verdin ya Rabbi. Bak 950 yıl açıkça cehren yüksek sesle toplumlara kişilere tek tek ilan ettim. Gezice ellerine vardım. Gece gündüz. Durmadan dövüldü, sövüldü, hakareti taşlandı, her şeyi gördü. Katlandı bunlara. Bundan sonra dua etti Mevlamıza helak olmaları için. Allah-u Teala bunlardan ne yaptı muhteremler? Tufandan 40 yıl önce Allah bunların neslini kesti. Doğum durdu bunlarda. Kısırlaştı bunlar. Hiç doğmadı bunlarda. 40 sene. Neden sabiler helak olmasın diye. Bir de Rabbim oradan yağmuru kesti. Gökten bir damla su yere inmedi. Tabii bir sene kurak oldu mu kolay gene. Buradaki kuyu kurursa öbür kuyudan su alabiliyoruz. Buradaki baraj kuruyor öbür ırmaktan su alabiliyor böyle şeyler. Ama seneye gene yağmur gelmedi. Ormak o kuyu da kuruyor bu sefer. Seneye gene gelmedi. Göl de kurdu muhtemelen. 40 yıl Kırk yıl böyle şey. 40 yıl yeryüzüne tek ot kalmadı. Ağaç kalmadı. Ağaçlar kurudu gitti. Yeryüzünde tek bir ot bitiği kalmadı yeryüzünde. Hayvanlar öldü. Hayvanlar öldü. Su yok, açlık, kıtlık bu şekilde. Muazzam bir şekilde oldu. Nuh Aleyhisselam çıktı gene bunlara bakmadı yani. Fekultu sahrabbekim. Fekult dedim ki onlara, diyor ki İstavfiru rabbekim bakınız. Fekultu ben dedim anlamına geliyor. İstavfiru rabbekim. No, Rabbinize istiğfar, tevbe ediniz. Yalvarıyor onlara. Tevbe ediniz. Nasıl tevbe edecekler? Ben tabii putluğu bırakacaklar. Allah'a bir inanacaklar. Allah kulluk etmek. İnnehu kâne gaffâra. Allah gaffardır diyor. Allah affedicidir. Allah affetmeyi sever. Ne oldu kavmim? Bakınız diyor, bakınız diyor. Yeryüzü çorak oldu, çöl oldu yeryüzü, çöl oldu böyle şey. İnsanlar etkeri kaldılar böyle şey. Ama yine inat, yine inat mıdır böyle şey? Bakınız böyle. Aynı şey günümüzde oluyor. Aynı günümüzde muhtemelen böyle. Yani yağmur da yağmasın böyle, su kıtı da olsa, şu da bu olsa, efendim kabağında kabağat bunda. Bizde yok kabağat işimde. Yani. Gene plajlar çırıştı bunlar plajlar. Bak ne diyor kavmine, ne olur Rabbinize istiğfar edin, istiğfar, tevbe edin Mevlanıza. Onu af dileyin, Allah'a dönün, tevbe istiğfar ediniz. Çünkü Allah gaffardır Allah-u Teala. Devam ediyor. Yürsülü sama aleyküm midrara. Eğer Allah tevbe edersin, Allah size üzerinize bol bol yağmur hemen indirir, hemen indirir Allah-u Teala. İndirir. Ve arkadan ayet-i kerime devam ediyor. Allah sizlere malınızı da verir, evlat da verir. Yani kısırlık kaldı kardeşlerden. Şimdi az evvel tabi okulu geçti muhteremler. Hava ısındı mı ne oldu sıcakta? Su buharlaşıyor, göğe çıkıyor. Gökyüzünde Nuh Aleyhisselam toplumu demek ki 40 yıl hiç yağmur yağmadı. Aşırı sıcak oldu, sıcak aşırı oldu. Hep sularla buharlaştı, yukarı çıktı sularlar. Yukarıda depolandı sular ama. Allah'a güç mü? Yukarı depolandı bunlar tabii. Şimdi muhteremler, günün tabii bağlantı kurma gerekiyor bununla. Şimdi günümüze de bazı yerlerde tabii yağmur duası yapılıyor muhterem. Nuh Aleyhisselam Hazretleri onlara tövbe edin, Allah'a yalvarın deyince onu alay etti onlar. Günümüzde de bazı kişiler, kuruluşlar veya medyalar alay ediyorlar muhtemelen. Yağmur duasıyla bak muhtemelen. Ne var bu? Doğal affediyorlar. Yani tarih tekerrür. Aynı iş devam ediyor bu şekilde. Nerede yağmur duası yapılıyor? Alay ediyorlar onlar, alay ediyorlar onlar böylece. Bir de muhteremler bakınız, yağmur duası yapılsa bile kabul olmasının şartı ne? Tevbe istiğfar bakınız. Rabbim öyle buyuruyor burada. Fekultü istağfiru şartı burada. İstağfiru burada emir, hem de şart vardır. Yürüstü bunun cezası karşısına geliyor bu şekilde. Karşısına geliyor. Demek ki yağmur duası yapılsa bile bir toplumda, yani o topluma ait ufak bir grup, toplum, yağmur da yapsalar bile, ama toplum genelde Allah isteyen bir toplumsa o dua kabul edilmez muhtemelen bakın. Edilmez böyle şey. Ne gerekiyor? Toplumun tövbe etmesi gerekiyor toplumun. Toplum nedir tövbede? Allah'a dönüş gerekiyor. Yani çıplaklar giyinecekler, namaz kılan namaza dönecekler. Allah'a teaff edecek Allah-u Teala'ya. Ancak o zaman yağmur duası o zaman kabul olur muhteremler. Yoksa plajlar çırır çıplak. Lüt kavmi gibi plaj çırır çıplak muhteremler. Ahlası almış yürümüş. İslam'a saldırı, Kur'an-ı Kerim'e saldırı. Ondan sonra efendim 3-5 kişi dua edecek de yağmur yağsın bakalım. Bir de onu alay ediyorlar bir de onlarla. Allah yağmur vermez muhteremler. Nuh Aleyhisselam sonunda şöyle dua etti Allah-u Teala'ya. Kamer Suri ayet 10-11-12'de geliyor bu da. Bismillahirrahmanirrahim. Fede'a rabbehu enni mağlubun fentasir. Nuh Aleyhisselam. Fede'a rabbehu. Nuh Aleyhisselam artık sıkıştı artık iyice böylece. Evet, kıtlık, kuraklık 40 sene. Hiç su kalmadı, hiçbir su kalmadı. Her taraf kurudu gitti. Hayvanın içini yemeye başladılar. Hayvan kanını içmeye başladılar. O dereceye kadar geldi. Ama Allah'a tövbe etmiyor tabii yani böyle şey. Nuh Aleyhisselam artık Allah'a yalvardı. Fede'a Rabbehü. Rabbine dua etti. Ne dedi bakın? Enni mağlubun. Ya Rabbi ben mağlup oldum artık. Buna dinlemiyorlar beni ya Rabbi. Putperestler, aşırı isyancılar, günahkarlar, çılgınlar. Nefsine şehvet uymuşlar bunlar. Bunlara gücüm yetmiyor. Fentesir. Sen bana nusret ve yardım ver ya Rabbi. Yardım ver ya Rabbi. Yani ancak bunun hakkında sen gelirsin Allah Teala'ya. Ben gelemiyorum. Demek ki peygamber de olsa elden bir şey gelmiyor. Elden bir şey gelmiyor. Allah'a dua edecek. Allah yapar, yapacak kardeşim. Evet. Muhasem ben dua etti bu şekilde. Mevlam buyuruyor. Fefetehna ebabe semai bimba münhemir. Fefetehna açtık Mevlam buyuruyor. Ebabe semai gök kapını açtık artık. Bimayin sular için. Münhemir. Su inhimar şeklinde öyle tane tane değil de sanki böyle dere taşıyor gökten. Şale gibi su gökten gelecek. Öyle yağma başladı yağma. Gökten birden beri. Önce bulut geldi ama. Önce bulut geldi. Mevlam buyuruyor Nuh Aleyhisselam bir gemi yaptı tabi. Konuya girmiyorum. Hatta Mevlam buyuruyor onda. Bismillah. Ve faretten nuru. Buyuruyor ki Allah ya Nuh. Tennur taşınca, feveran yani infak edince, patlayınca tennur, o zaman gemiye binin Mevlam diyordu. Ve fare tennur ne? Tennur, Türkçe'de tandır deriz ben, tandır. Havanın ekmek bir şeyi taş ocağı varmış. Orada duruyormuş o zamanlar. Mevlam buyurdu, yani o tennur, o tandırdan altından su fışkıracak. Tazikli. Sıcak su fışkıracak orada, infak edecek havaya doğru. Bu alamet olacak. O zaman bütün insan, iman edenleri al gemiye, her hayvana bir eşit al gemiye binin buyurdu. Gemi hazırlandı. Nuh Aleyhisselam bekliyor. Daha tenur taşmadı, patlamadı daha. Bulut geldi muhteremler. Kapkaran böyle. Yoğun kara bulut geldi. Gündüz, öğle vaktine geldi gündüz ama bulut geldi ama güneş görünmüyor. Gece gündüz karardı sanki böyle. Yeryüzü karardı. Halk ne yapıyorlar? Seviniyorlar. Yağmur yağacak diye. Nuh Aleyhisselam yine koştu gitti gibi onlara. Son anda yine koştu gitti onlara. Kavmim bu rahmet buldu değil. Azap geliyor işçilere, azap geliyor işçilere. Çabuk tevbe edin, Allah'ı secde edin, iman ediniz. Dua edin senin için. Helak olacaksınız. Din Allah ete tabanına gelen böyle. Onlar burada koşuyorlar. Yağmur gelecek, ıslanacaklar. Seviniyor işte yağmur zaten. Derken Mevlam buyuruyor, gök kapını açtık böyle. Bütün yani esbabı, seyretleri açtık. Bir mayın münhemir. Ve tane tane değil, sanki dere akıyor. Şelali şeklinde, öyle yağmurla bir anda böyle, bir anda. Ve fecilerine elini ayarda uyunan, yerden de fışkıran başladı sularda. Başladı. Nuh Aleyhisselam'ın bir oğlu vardı Kehan isminde. Üç oğlu onunla beraberler. Bir oğlu vardı Kehan isminde, o da gelin babasına gelmedi. Gemiden bağırdım. Kenan oğlum gel gemiye. Bak helak olacaksın. Suya gark olacaksın. Ben çıkarım şu dağa dedi. Bu yasın beni dağa koru dedi. Hemen o anda tabii su birdenbire her tarafı saldı. Bir anda birdenbire su sardı. Hemen bir dalga aldı olduğunu babası yanında helak etti orada. Fetekal ma'ı. İki su birleşti. Gökten gelen su, yerden fışkıran ateş gibi sular. Biliyorsun yerin altı muhteremler, hemen yerin altı soğuk ama aşağı inince ısı artıyor muhteremler. 33 metrede bir derece ısı artıyor. Yarı kabuğu 31 metre yarı kabuğu 1000 dereceye geçiyor altı muhteremler. Yani su altına çektim öyle bir suyu çektim. Orada su kaynak suyu böyle. Fol kaynağı suydu. Suydu. Yerden su fışkırdı. Muazzam su yüzünden fışkırıyor. Gökten yağmur yağdı. Fentekal ma, iki ma birleşti, iltika etti. Ne kadar? Allah emrin kadı kudir. Bakın. Allah Allah. Allah'ın takdir ettiği emir yerine gelinceye kadar, o miktara kadar su gelmedi. O kadar su geldi böyle. 6 ay yağdı ama yağmur. 6 ay yağmur yağdı. Nuh Aleyhisselam gemide aşağı yukarı 80 küsur ehli iman, kadın erkek karışıklar bunlar. 80 küsur kişiler gemideler. Bunlar tabii gemi yüzeyi yükseldi. Hiç kara yok ama artık. Kara bir şey yok artık. Böyle. Hep deniz gemi hareket ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle buharla kazan değil ama. Allah ismiyle gidiyor ama. Peygamber mucizesi bu zaten böyle. Gemi gidiyor bu şekilde. Ama dev gibi dalgalar. Velen bir kelcibali. Dağlar gibi dalgalar. Tabi gemi sallanıyor muhtemelen. Hiç kara yok ama. Hiç kara yok. Azam dalgalar, fırtınalar. Gemi bu şekilde. Tabi gemide kalmak mesele bu durumda. Böyle. Hiç kara yok. Bir gemi üzerindeler. Ne var? İşte peygamber Nuh Aleyhisselam vardı. Aralarında. Nuh Aleyhisselam peygamber var. Hepsi ehli iman bunların. Allah tevekkülleri var. 6 ay. 6 ay sonra kaldılar. Ondan sonra su Allah'ın takdir ettiği yere kadar geldi. Ölçüye kadar gele bakınız. Demek ki bakınız yerden su kaynarken de gökten sular yere fışkırırken de her şey Allah-u Teala'nın takdir ettiği ölçü içerisinde alan denetiminde oluyor ama. Feltekal mavi su ikisi birleştiler. Ala emrin kad kudir. Allah'ın takdir ettiği ölçüde ikisi bunlardan birleştiler. Sonra işte Muharrem 10. Muharrem 10. gününde Nuh gemisi oturmuş Müslümanlar yere karaya elan veriyor. Ve sevet alel cudiye. Cudi dağı. Biraz sınırda bizim güneyimizde, Güney Anadolu'da Cudi dağı var. Su gemi orta gördü. Ve sevet istivet oturdu. Alel cudiye cudi üzerine oturuldu. Ardana değil. Gemi cudi dağı üzerinde. Ama görülür mü görülmez mi bilemiyoruz tam muhtemelenler. Belki bir mucize olarak sonunda çıkacak bekleyin, çıkacak belki de. Bunu bilemiyoruz. Tabii şu anda onu bilemiyoruz onu. Gemi oturdu oraya. İşte Allah-u Teala ilk toplumu Allah bu şekilde Mevlam su ile helak etti. Sel ile helak etti muhtemelenler. Demek ki sel bir felaket. Allah'ın gazabı muhtemelen bakın. Allah'ın gazabı. Sel felakettir. Allah'ın gazabıdır. Haşa kesin olarak doğal afet değildir muhteremler. Allah'ın gazabıdır. Bunun için sel felaketi olacak yerlerde kişi oturan korkanın ne yapması gerekiyor? O toplu Allah'a da tevbeler ederlerse oraya sel afeti gelmez işte muhteremler. Bak. Bu şekilde böyle şey. Bir de Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak oldu muhteremler. Tabi helak olan çok da onu örnek vereyim inşallah bir de inşallah nasip olsa inşallah. Lut kavmi. Lut kavmi bugün Lut gölü vardır biliyorsunuz. Ürdün İsa arasında. Yarısı Ürdün yarısı Irak'a. İsa'ya ait Ürdün nehri var. Şey, Lut gölü var. Lut gölünün bulunduğu yerde 7 büyük kasaba vardı. Şehir vardı. Başşehir Sedum'du. Başşehir Sedum olmak üzere 7 bir tane büyük kasaba vardı orada. Tabii köyleri, möyleri, fınarı vardı. Allah-u Teala Lut Aleyhisselam onlara peygamber gönderdi. Onların da şeyleri, günahları da cinsel, eşcinsellik de günahları da. Erkekle münasebetleri var onların da vardı. Daha başka kötülükleri vardı onların da vardı. Bir de bunlar helak olması var bunların da. Bunu da bize Mevlam şöyle buyuruyor. Hicr ayet 73-74'te. Bu konu Kur'an'da çok geçiyor da ben tabii çok öz verilmiş orada. Ve hadettümüz sayhatı müşrikîn. Lut kavmi iyice iş azıttılar artık kendileri. Böyle. Bilhassa son günlerinde artık aç yollarda fuhuş yapıyor. Yollarda açıkça artık. Yani kimse bundan çekiyor, hayal etmiyor. Kimse. Yani toplum artık mal olmuş. Bu pis şey. Kimse bundan çekinmiyorlar. Lut Aleyhisselam Hazretleri tabi. O kadar uğraştığı halde tabi. Tabi başaramıyor tabi. Peygamber de var. Yine bir şey gelmiyor tabi. Artık bunlar son günlerinde işi tamamen çığırdan çıkarmışlar bunlar. Gece geç yatmışlar. Vela buyuruyor. Onlara bir saya ses aldı, uyandırdı. Müşrikin işrak vakti, güneş doğarken. Güneş uyuyormuş tabi o zaman, tabi onlar uyuyormuşlar. Güneş doğarken bir ses, Cebrail Aleyhisselam bağırdı muhteremler. Genelde ne zaman bir afet olursa önce bir ses olur muhteremler. Deprem de olur bu. Bunu uyanıkta duymuşlar bunu, deprem muhteremler. Ne zaman deprem olacak, önce bir uğultu şeklinde, uğultu şeklinde bir ses gelir. Cebrail Aleyhisselam bağırır orada. Bağırır. Ondan sonra afet, ondan sonra gelir. Bunlara da Cebrail Aleyhisselam bağırdı. Muazzam korkunç ses oldu. Uyandılar bunlar. Uyandılar, dışarı kaçtılar bunlar. Fecianna arsafileha. Vemt aleyhim rahatim min sicilin. Çok uzun konu da, dışarı çıkınca bunlar, deprem oldu bu defa muhteremler. Deprem oldu, içeri kaçtılar. Fakat deprem onu tek dışarı kaçtı bu sefer bunlar. Kaçınca arkadan yağmur başladı. Vemt aleyhim hicratim min sicil. Yağmur, önce çamur yağdı bunlara. Demek ki çamur yağdı mı, o da Allah'ın gazabı muhteremler. Çamur yağdı mı? Nasıl yağıyor çamur? İnşallah, bakalım açıklar mı konuda inşallah. Yani bilimsel olarak açıklar mı konuda inşallah. Nasıl yağmur yağar gökten? Önce çamur yağdı bunlara. Ondan sonra hicarete minsi, hicaret taş. Taş yağdı, taşlar da minsi cil. Çamurla yapılan taşlar. Taş yağdı bunlara böyle. Bize yağdı. En son Cevrar Semkan'ı taktı. Bunları kaldırdı. Aliye safile. Altı üstüne getirdi. Yere vurdu. Muhtemelen. Orası çukur göl oldu işte orası. Hale kaldı o şekilde. Böylece. Şimdi gökten taş nasıl yağıyor muhteremler? Gökten taş nasıl yağıyor? Tabi Allah'a gibi bir şey yok. Tabi o bakım baktığımız zamanlar. Yalnız madde aleminde Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Madde aleminde. Bizler insan olarak, bilimsel olarak bu sebepleri bulduğumuz zamanlar o zaman dahi anlar muhteremler. Anlarız. Dünyamıza sürekli göktaşı yağıyor muhteremler. Göktaşı. Meteorlar deniyor bunlara. Dünyamıza sürekli göktaşları yağar. Atmosfere çarpınca bunların çoğu yanar orada. Kimi enerji dönüşüyor. Bazıları yanarak kül haline geliyor, toz haline geliyor bunlar. Ama havada dağılıyor bunlar. Hatta göktaşların ağırlığı 100 tonu geçti mi, buna diyor iniyorlar bunlar muhteremler. Mesela bir gün Doğu Çin'de var bakınız. Sibir, iki tane var Sibir'de. Okyanus'ta da var muhteremler. Hatta Sibir'e düşen göktaşı, o gün alemlere demişler, bilim adam demişler. Eğer dünya hızı biraz daha hızlı olsaydı, o taş tam Londra'ya gelecek muhteremler. Londra'ya gelseydi o taş diyorlar, Londra işte yok olur diyorlar muhteremler. Zaten taş gelmeden daha rüzgarı yok eder, helak eder orası. Yani Allah'a güçlü baktığında, yani bize Mevla'ma baktığında. Allah dilerse bakınız değil mi? 100 tondan ağır göktaşları dünyada var ama muhtemelen bak. Doğu Çin'de biri bakın. Biri Doğu Çin'de, yani ziyaret ediliyor, görülüyor. İki tane Sibirya'da. Biri okyanusta düştü bunlar. Bilinen bunlar ben. Göktaşları. Demek ki bu büyük şehre geldi mi, şehir yok oluyor bir anlamda. Allah güçlü baktığında. Okudu ayet-i kerimde o konuya gelmişti. Az gökten taş yağdı konusu gelmişti de. Zaman müsaadına giremeyeceğim konuya. Şimdi muhteremler sürekli dünyanın atmosferimize gök taşları geliyor. Bazen bunun bir sağlık mevsimi var tabi bunların bence. Geliyor. Bunda ne yapıyorlar? 2000'leri ısırma yapıyor sürtüşmeden dolayı. Bir kısmı onların enerjiye dönüyor, ışık oluyor. Hatta bazen gece göğe bakarız da yıldız kaydı gibi bize gelir. O aslında büyük göktaşıdır aslında. Yanıp kül oluyor, toz gibi dağılıyorlar. Şimdi yerden göğe çıkan su buharı, su buharı işte bu toz üzerine birikiyor, onun üzerine birikiyor. Yağmurun bol olmasına sebep oluyor bunlar muhtemelen. Bir de bu göktaşlar taş değil bunlar. Böyle. Çeşitli elementler bunlar. Böyle. Elementler bunlar. Ondan dünyamıza geliyor, bereket oluyor bunlar aslında bunlar kardeşe. Şimdi Allah Teala dilediği zaman Mevlamı bak diyorlar. Gökyüzünde işte taşlar var gökyüzünde zaten. Toz haline var mı diyorlar. Gökyüzünde su buharı da var gökyüzünde. Gazlar da var derler. Şimşek var, gökyüzünde var. Allah Teala diye dediğimiz Mevlamız bir kimyası işlenmedi demek ki Mevlam orada taşı yaratıyor muhtemelen. Mesela Mekke'ye gelen Ebrehe ordusuna da Mevlam taş yağdırır muhtemelen. Allah bir anda yaratıyor muhtemelen. Yani Allah'a göre güçlü Mevlamız. İşte adı cemaatimiz Nuh kavmi, Lut kavmi de bu şekilde oldu bunlar da böylece. Aşırı azınca önce bir ses, arkadan deprem, ondan sonra çamur yağdı, çamur. Dedim az evvel çamur da yağar, evet yağar muhtemelen. Gökyüzünde toz var işte muhtemelen. Hatta kurbağa yağıyor muhtemelen. Çok canlı var, var gökyüzünde var. Küçük mikroplar var. Durgun su yaşarlar bunlar böyle. Küçük mikroplar var, durgun su yaşıyor bunlar böyle. Bu durgun sular haber çıkışında, buharlaştığında o mikroplar onlar böyle göğe çıkıyorlar bakma, çıkıyorlar muhtemelen böyle. Çıkıyorlar bunlar böyle. Yani kurbanın yumurtası göğe çıkıyor muhtemelen. Allah gökten taş da yağdırır, çamur da yağdırır. Allah her kadar dilerse böyle. Şimdi bazıları soruyorlar muhteremler. Peki ama diyorlar hep bunlar diyor Orta Doğu'da mı oldu bunlar diyorlar şimdi. Yani gelen peygamber Orta Doğu'nun peygamberler. Hep burada mı oldu bunlar diyorlar böylece. Şimdi önce şunu arz edeyim aziz cemaatimiz. Peygamberlerin sayısı yalnız Orta Doğu ile sınırlı değil tam muhteremler. Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamber adı geçiyor. 28 tanesi. Üçü de İhtiraflı. Yani peygamber mi evliya mı? 25'te kesin peygamber. Konuda geçen böyle şey. Ama dünyaya gelen peygamber sayısı en aşağı 124 bin. Kesin bilmiyor bu. Bakın. En aşağı 124 bin. Her kabileye her zaman peygamber geliyor muhtemelen. Böylece. Her sene peygamber geliyor bunların. Tabi hepsi buna Kur'an'ı kendini bilirse o zaman ne olur Kur'an-ı Kerim? Bugünkü hacminin 1000 kat aşırı olur. Ne taşınır, ne ezberlenir o zaman. Tabii öz yapmış bunlar bu şekilde işte. Her zaman peygamber geldi. Bir de helak olma bakımından bir örnek vereyim, Avrupa'dan örnek vereyim muhteremler. İtalya'da Milano kasabası var, Milano hala şehir var orada. 25 milyon yakınında bir şehir varmış Pompei adında. Pompei şehri vardı. Pompei diye muhteremler. Bu Pompei şehrinde de Miladi 63 yılında muhteremler. Peygamber daha önce tabi. Önce deprem oldu orada. Niye deprem oldu muhteremler? Bu Pompei Romalıların eğlence merkeziymiş. Açlık orada muhteremler. Çıplaklık orada. Fuhuş orada. Özür olarak oraya giderlermiş, elime giderlermiş. Artık Pompei şehrinde ayırdığı bir şey kalkma, hayal kalkmış orada. Açıkça yollarda bu iş yapılır mı? İnsan şişlak mı orada? Bu şekildeyken önce orada deprem oldu. 60 yılında baktı. Pompei İtalya'da, Avrupa'da deprem oldu. Tamamen yakın yıkıldı. Fakat insanlar uyanmadılar ama gelmediler. Uyarıyor onlara bu, uyanmadılar. Ya uyanmadılar bunlar? Bunlar daha işi düzeltmeden 16 yıl sonra, 79 yılında bu defa Yanardağ, Vezü Yanardağ'ı etrafındadır. Yanardağ, Vezü Yanardağ'ı birden infilak etti, patladı. Lavlarına saçmaya başladı. Kimse kaçamadı muhtemelen. Kimse kaçamadı. 4 metre üzerine kapladı Yanardağ. Lavlar kapladılar. Taş gibi kaldı orada burada. Ve insanların çoğu taşlaştı orada. Çıplak şeklinde taşlaştılar. Tabi bu zamanla bunun yeri kaybolmuş. Çünkü 4 metre lavla örtülmüş üzeri bu zamanla kaybolmuş. Bu biliniyor ama yeri kaybolmuş zamanda. Son zamanlar bu çıkarıldı muhteremler. Hatta bir köylü bu tesadüfen böyle bir şey buldu. Sonra bilim sonra kazılar yapıldı. Bugün beden çıkarıldı muhteremler. Ve hala muhteremler oradaki ölenlerin çıplak halinde, taş şeklinde duruyor muhteremler böyle şey. Yani bazıları diyorlar ya böyle yani Orta Doğu'nda mı işte afet oluyor? Yalnız işte Orta Doğu'nun peygamber gelmiş. Her taraf peygamber geldi muhteremler. Çok helak oldu böyle şey. Yani bugün göllerin çoğu kasabaydı muhteremler. Mesela Lut Gölü bakın. Lut Gölü mesela. Deniz seviyesinin çok aşağı altında Lut Gölü. Lut Gölü Allah'ın kahrına olan, gazabına olan bir yer Lut Gölü. İçinden tek canlıları yaşamıyor ama. Lut Gölü'nde. Suyu da kara. Ben geçtim yani gördüm. Gördüm önce. Yani suyu da pis suyu, acı suyu da böyle. İçinden tek canlı balık yaşamayacağız. Zaten. Bunun gibi çok helak oldu bu şekilde. Tabii muhtemelen sonuç olarak muhterem cemaatimiz, tabii tüm Müslüman kardeşlerime tabii hitap edelim şu anda inşallah Teala. Allah-u Teala'ya dönmesek muhteremler, Allah'ın bir yarattığı amacı o hayatta yaşamazsak, yani sırf şeytani yaşam, nefsani yaşam, şehvetleri yaşam, böyle başı bozuk bir yaşam devam ederse, işte önce bak muhteremler, kuraklık başlıyor kardeşim. Hep böyle olmuş arkadaşlar. Önce ilk alarm buradan vuruyor. Alarm vuruyor. Allah'ın gazının alarmı buradan çalıyor. Kuraklık buradan başlıyor. Efendim bu sene kurak oldu. Tabii ne oluyor? Kıtlık başlıyor. Başkadan gelebiliyor. Evin üstündekini yenebiliyor. Ama bu yaygınlaştı mı? Sürdü mü ne olacak muhtemelen? Muhtemelen. Bunun için adı cemaatimiz hep Allah için el birliği yapalım. İslam'a çalışan, uyarma çalışan parçalarında inşallah Teala. İlahi Teala Fatiha.